Tams Tamundele, ya Florine Siala na Suzerland, Rodolphe Touma, Hervé Lensele. Coco sera se boule Mercedes na se jiralao Provoye pisaka le blanc bango Papa na se dike sa mima kengo ya mana solange sasa Eza ya li bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela Colonel Fidel na komanda ki na demi ya be Yosali wanga yo yo solange Yone mwasi na pousa polula na vina na mwana mama Alfa Emporio. Fipi. Fodai bayaka ya Frida ya kese. Aluya yigunga nanga tusabona buloba mabaka mabete buloba tenendo malao.